koncert dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa prezydent Ukrainy. Narodowy Marsz Papieski przejdzie dziś ulicami wielu miast. Papież Franciszek w dobrym zdrowiu opuścił rzymską klinikę Gemelli. Do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa prezydent Ukrainy. W ocenie Wołodymyra Załęskiego przewodnictwo Rady Rosji w Radzie świadczy o całkowitym bankructwie tej instytucji. Wczoraj rosyjska armia zabiła kolejne ukraińskie dziecko, 5-miesięcznego chłopca o imieniu Danyło z Awdijiwki w Donbasie. Jego rodzice są ranni. To jeden z setek ataków artyleryjskich, jakie państwo terrorystyczne przeprowadza każdego dnia. Jednocześnie Rosja przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Trudno sobie wyobrazić coś, co bardziej świadczy o całkowitym bankructwie takich instytucji. Rosja przejęła wczoraj rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ponad 90% Ukraińców jest przekonanych o zwycięstwie w wojnie z Rosją. Coraz więcej obywateli Ukrainy za zwycięstwo uważa tak nie tylko wyparcie Rosjan z kraju, ale też zniszczenie Federacji Rosyjskiej w jej obecnym kształcie. To wyniki najnowszych badań socjologicznych przeprowadzonych przez Ukraińskie Centrum imienia Razumkowa. Nastroje społeczeństwa pokrywają się z opiniami na ten temat wygłaszanymi przez ukraińskie władze. My nie podtrzymujemy wojny. Nie chcemy wojny, chcemy pokoju, ale pokój jest możliwy jedynie w wyniku naszego zwycięstwa. My podtrzymujemy mir. Tak mówił w jednym z ostatnich wystąpień prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie wierzy w zwycięstwo swego kraju jedynie około 3% Ukraińców. Wiara w wygraną w wojnie utrzymuje się na tym samym ponad 90% poziomie już od kilku miesięcy. Co ważne, w porównaniu z poprzednimi wrześniowymi badaniami zmieniła się struktura opinii co do tego, czym powinno być zwycięstwo nad okupantem. Najczęściej wskazywane jest pełne wyparcie Rosjan z Ukrainy do jej granic sprzed 2014 roku, czyli wraz z Donbasem i Krymem. Zwolennikami takiego wariantu jest około połowy respondentów. Wzrasta liczba tych, którzy wierzą w pełne rozgromienie rosyjskiej armii i możliwość dezintegracji państwa rosyjskiego. Obecnie jest ich ponad 30%. Paweł Buszko, Polskie Radio. Narodowy Marsz Papieski przejdzie dziś ulicami wielu miast, m.in. Warszawy, Krakowa i Szczecina. Inicjatywa organizowana w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II jest wyrazem hołdu i wdzięczności Polaków dla papieża oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości, powiedziała współorganizatorka wydarzenia Małgorzata Żaryn. Dodała, że konieczne jest też zademonstrowanie braku zgody na obrażanie autorytetów. Żeby jednak uniknąć pewnych sytuacji, jeśli chodzi o samorządy, szczególnie lewicy, bardzo sprzyjające w niektórych miastach, no to doszliśmy do wniosku, że trzeba jednak pokazać, że jesteśmy wspólnotą, pokazać, że mamy siłę, pokazać, że nie damy już obrażać naszych autorytetów. Też uznaliśmy, że przede wszystkim trzeba budować naszą wspólnotę, bo deklaratywnie jednak Polska jest krajem chrześcijańskim. W Warszawie marsz rozpocznie się o 11 na rondzie Romana Dmowskiego. W Krakowie wyruszy o 13.30 z przedkamienia Jana Pawła II przy Alei 3 Maja, a w Szczecinie o godzinie 15 wydarzenie rozpocznie msza w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trójka od 6 zaprasza na muzyczne rozmowy, w których będzie można usłyszeć utwory i dzieła zainspirowane osobą Ojca Świętego. Gościem audycji specjalnej o 11 będzie Jolanta Sosnowska, autorka biografii Jana Pawła II pod tytułem Hetman Chrystusa. O 14 gościem programu trzeciego będzie jeden z największych specjalistów w dziedzinie twórczości papieża Polaka i jego dorobku teatralnego, profesor Wojciech Kaczmarek. Na scenie teatralnej Trójki o 22.00 dziś Hiob, dramat poetycki Karola Wojtyły osnuty na biblijnej księdze Hioba w reżyserii Anny Skuratowicz. Dziś Niedziela Palmowa. Wprowadza ona wiernych w bezpośrednie przeżywanie misteriów paschalnych, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Leszek Gęsiak przypomniał, że od obchodów Niedzieli Męki Pańskiej rozpoczyna się w Kościele Katolickim Wielki Tydzień. Tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wierni gromadzą się przed kościołem, gdzie odbywa się poświęcenie palm, po czym następuje przejście w procesji do świątyni. W czasie liturgii czyta się opis męki pańskiej. Niedziela Palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu i zapowiedzią wydarzeń zbawczych, które dokonają się na Golgocie. Wprowadza nas zatem w bezpośrednie przeżywanie misteriów paschalnych. 1956 roku do 2020 w Niedzielę Palmową obchodzony był też Światowy Dzień Młodzieży. Papież Franciszek opuścił wczoraj rzymską klinikę Gemelli. Przebywał w niej od środy z powodu zapalenia oskrzeli. Jak poinformowały służby prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty będzie przewodniczył wszystkim uroczystościom Wielkiego Tygodnia. Na koniec dobre wieści ze sportu. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w konkursie indywidualnym podczas zawodów Pucharów Świata na Mamuciej Skoczni w Słoweńskiej Planicy. Wziąłem się na ostatni weekend. Znaczy taki miałem plan, no wiadomo, czwartek mi nie poszedł, ale to dobrze, bo dostałem takiej trochę większej energii do roboty, no i naprawdę tak by poczułem, że to może być fajny dzień. W konkursie drużynowym w Planicy nasza reprezentacja zajęła czwarte miejsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i wyraźne ochłodzenie, możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 2 do 7 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu, od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz. Niechaj, że sędzia wśród nas stanie. Niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś Niedziela Palmowa, czyli chwila, kiedy dla chrześcijan na całym świecie rozpoczyna się najważniejszy tydzień roku liturgicznego. To również czas inicjatyw muzycznych i koncertów o tematyce wielkopostnej. W tym roku uroczystość przypada w rocznicę śmierci Jana Pawła II, stąd wydarzenia muzyczne plotą się tematycznie od wspomnień, wydarzeń z 2 kwietnia 2005 roku po muzyczne opowieści o Wielkim Tygodniu. Rozpoczynamy historią, która rozegrała się na ulicach Jerozolimy, gdzie zgromadzeni ludzie, widząc Jezusa wjeżdżającego na osiołku, wołają Hosanna. A za 5 dni ci sami ludzie będą skandować na krzyż z nim. Na razie jeszcze machają gałęziami palmowymi. trzecia godzina dnia, hosanna i te palmy powiewające nad głowami wokalistów i nic od 2000 lat nie zmieniło się. Tam też wtedy na ulicach Jerozolimy powiewały palmy. A 18 lat temu, 2 kwietnia, odchodził od nas Jan Paweł II. Teraz przypomnimy chwilę, kiedy Polskie Radio towarzyszyło ostatnim godzinom życia Jana Pawła II. Jest Niedziela Palmowa, 2005 rok, plac Świętego Piotra. Na placu Świętego Piotra zaległo milczenie oczekujące. Il Santo Padre, il quale ha seguito mediante la televisione questa celebrazione. Ojciec Święty uczestniczył w celebracji mszy świętej Niedzieli Palmowej i poprosił mnie o przeczytanie tego przesłania. Drodzy bracia i siostry, z wielką radością pozdrawiam was u końca uroczystej mszy świętej Niedzieli Palmowej. Non abbiate paura. Nie lękajcie się. Niech radość Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego będzie waszą siłą. A Najświętsza Maryja Panna niech będzie zawsze przy waszym boku. Odpowiedzią na to przesłanie Ojca Świętego są entuzjastyczne okrzyki na placu Świętego Piotra. Takim najbardziej dramatycznym momentem był to jego ostatnie publiczne pojawienie się w oknie, w którym miał nadzieję wypowiedzieć słowa błogosławieństwa i zmówienia Anioł Pański i nie potrafił już powiedzieć ani słowa. I nawet pewnym zniecierpliwieniem machnął nawet tak ręką i wszystko się skończyło. Wtedy ja osobiście uświadomiłem sobie, że zbliżamy się do końca. Już od piątku wieczorem na placu Świętego Piotra na wspólnej modlitwie gromadziły się rzesze ludzi. W sobotę kardynał Ratzinger poinformował zebranych, że papież jest świadomy zbliżającej się śmierci i że pożegnał się z najbliższymi pracownikami. Ojciec Święty pokazał całemu światu, że ta uporczywa terapia, bo przecież Ojca Świętego można było podłączyć do wszystkich mechanizmów, jakie mamy. Jeszcze parę lat Ojciec Święty byłby obecny z nami, ale nie byłby obecny. I Ojciec Święty pokazał wszystkim, że można godnie umierać pośród swoich. Stąd tyle osób było przy jego śmierci. My się wszyscy modliliśmy, klęczyliśmy przy jego łóżku. W tygodniu, kiedy Ojciec Święty umarł w sobotę, przychodziliśmy do Ojca Świętego, ksiądz arcybiskup Stanisław dzwonił do poszczególnych prefektów różnych kongregacji i przychodziliśmy do Ojca Świętego i się z nim żegnaliśmy. Ojciec Święty wiedział, że ta choroba zmierza ku śmierci bezpośrednio. I wszyscy przyszliśmy i żegnaliśmy się z Ojcem Świętym. On nam błogosławił. On nam pokazywał, jak się odchodzi. I odchodził na oczach całego świata. I to jest chyba to piękno, które ukazał nam w ostatnie dni. W ciągu dnia widzieliśmy, że nadchodzi moment odejścia. Ale Ojciec Święty miał pełną świadomość. Żegnał się ze swoimi najbliższymi współpracownikami, ale i z tymi prostymi ludźmi nie był to dzień dramatyczny. To się wszystko dopełniało w duchu głębokiej wiary. Ostatnie chwile to była msza święta. Ostatnia rozmowa była w godzinach popołudniowych. Rozmowa, kontakt. Pełni świadomy. Oczywiście słyszało się echo pracy Świętego Piotra. Jest 21:14. Stan Jana Pawła II jest bardzo ciężki. Rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls nie spotkał się z dziennikarzami. Komunikat składa się z 3 zdań. Stan kliniczny Ojca Świętego jest nadal bardzo ciężki. Późnym rankiem wystąpiła wysoka gorączka. Odpowiednio pytany odpowiada prawidłowo członkom rodziny. Członkowie rodziny papieskiej to w terminologii watykańskiej osoby z najbliższego otoczenia Jana Pawła II. Obaj sekretarze, arcybiskup Stanisław Dziwisz i ksiądz ksiądz Mieczysław Mokrzycki. Nie wiadomo, kiedy ukaże się następny komunikat o stanie zdrowia papieża. Tymczasem na placu Świętego Piotra w Watykanie rozstawiono telebimy. Za chwilę rozpocznie się odmawianie różańca. Tak samo było wczoraj. Nasz kochany ojciec zawsze odwoływał się do młodych ludzi. Byłyśmy też tutaj wczoraj w nocy. I sam fakt, że chciał, żebyśmy byli, że w nas widzi nadzieję, dlatego przyszliśmy. No i myślę, że on był zadowolony z tego. Tłumy warszawiaków w skupieniu, spokoju i zadumie przyjmują kolejne komunikaty o stanie zdrowia Jana Pawła II. W kościele i przed kościołem Świętej Anny około 4000 wiernych modli się w intencji papieża. W taki sposób, jak każdy z nas potrafi, modlimy się. A to czuję, taka pierwsza refleksja, to jakby ktoś bliski z rodziny umierał. Prezydent Warszawy Lech Kaczyński odwołał przedstawienia i imprezy rozrywkowe w stolicy. Powodem tej decyzji jest ciężki stan zdrowia Jana Pawła II. Dodał, że godność i przywiązanie do Jana Pawła II nakazuje rezygnację z imprez rozrywkowych. Z podobnymi apelami wystąpiły władze Poznania, Wrocławia, Lublina i innych większych miast. Ja miałem w myśli takie zdanie jego ukochanego Norwida. Gdy życia koniec szepce do początku. W jakiś szczególny sposób to, co jakby dopełniało tajemnicę jego życia, wiązało się z tym, co było na samym początku jego życia. I dla mnie rzeczywiście ten życia koniec szeptał wtedy do początku. Vere papa mortus est. Zaprawdę papież nie żyje. Wiadomość o śmierci papieża przekazał arcybiskup Leonardo Sandri. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Te glumamus ex fulgi.

mam mostem. Przejdę kiedyś po tobie, zresztą ja to już robię. Przeźroczysty, przeźroczysty niczym szyba. Przeźroczysty to jedna z piosenek na płycie Święty z Wadowic. Pozostajemy ze zrozumiałych względów w Wadowicach. Dziś, 2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, w Wadowicach koncert Nie zastąpi Ciebie nikt. Uroczystość rozpocznie się już o godzinie 17.30 modlitwą, a wśród wykonawców nie zabraknie Mateusza Ziółko, Sand and Grace, Olgi Szomańskiej, Siewców Lednicy i Magdy Anioł, którą udało nam się złapać na chwilę przed koncertem. Witam serdecznie, Magda przy tutaj. Magdo, nie zastąpi Ciebie nikt? Jan Paweł II. No to jest postać faktycznie, która się jakoś tam wpisuje i w życie, i w twórczość, no bo my w sumie zaczęliśmy te nasze bycie na scenie chrześcijańskiej, no można powiedzieć już prawie, że u schyłku życia Jana Pawła II, bo 23 lata, no może nie takiego schyłku całkiem, ale mieliśmy to szczęście być na Światowych Dniach Młodzieży w Kanadzie, kiedy Jan Paweł II był po raz ostatni tam. I faktycznie piosenka Zaufaj Panu jest też takim hołdem naszym w jego stronę, bo on tam, że tak powiem, zajął 3/4 wizerunku w teledysku. Oczywiście to było celowe i zamierzone i tak miało być. Natomiast do tego jeszcze wszystkiego Lolek, czyli piosenka, która też była taką pigułką życia Jana Pawła II, takim prezentem, ale to akurat ona była napisana w momencie, kiedy Jan Paweł już był w niebie i właśnie to była taka pod wpływem mszy, która została odprawiana na stadionie. Kibice śpiewali takich poróżnionych klubów GKS Katowice i Ruchorzów, śpiewali razem mocno, nie ma lepszego od Jana Pawła II. I to było na tyle takie wstrząsające przeżycie dla nas, że powstał Lolek. I to jest postać, która się wpisała, ja też jako dziecko w 81 roku chyba, jak był na lotnisku w Katowicach, byłam tam z mamą, z siostrą, byłyśmy, stałyśmy, machałyśmy kwiatkami, przylatywał kolejny helikopter, w którym jeszcze nie było Jana Pawła II, ale kwiatki już były totalnie zniszczone, bo myśleliśmy, że za każdym razem jak leciał helikopter, to właśnie leciał papież. Także przeżyłam dużo takich momentów, które mogę wspominać, ale przede wszystkim też jakby te słowa i ta jego postać na pewno jest mocno wpisana w moje życie. A ten ostatni moment, 2 kwietnia 2005 roku, też pamiętasz? Oczywiście pamiętam bardzo mocno. Jechałam wtedy, nie pamiętam już, no to na pewno ze starszą córką. Jechałyśmy do Tychów, to jest niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Tam jest taka aleja Jana Pawła II, gdzie po prostu działo się coś niesamowitego, bo wzdłuż całej tej alei to jest przedługa ulica, taka łącząca, można powiedzieć, dwa krańce Tychów. Tam po prostu na każdym centymetrze tej ulicy, takiego pasu zieleni, były znicze, świece, krzyże, wszystko, co można było, czy można było jakby tą pamięć Jana Pawła właśnie podkreślić i jakby docenić i uczcić. Natomiast właśnie o tej mszy wspominałam też wcześniej, gdzie zostaliśmy jakby zaproszeni na taką mszę. I to było niesamowite przeżycie, no bo jakby takie środowisko kibiców, oni z reguły śpiewają inne rzeczy, nie? Na meczach mają te swoje przyśpiewki, zaśpiewki i niekoniecznie to jest takie cenzuralne wiele razy. Natomiast w tej jedności była taka siła, że mimo tego, że się jakby zwalczają się tak ogólnie, no to tutaj jakby jednym głosem, jednym chórem zaśpiewali prosto do nieba z taką mocą, że nie ma lepszego Jana Pawła II i to było naprawdę mocne takie przeżycie. Pamiętam dobrze ten dzień, a jak najbardziej. Też właśnie braliśmy udział w tych wszystkich takich modlitwach, które były w kościołach, gdzie tam się ludzie gromadzili. Byliśmy w tym tak bardzo żywo. Co dzisiaj, po 18 latach, 2 kwietnia, wieczorem w Wadowicach, będziesz chciała wyśpiewać w tym koncercie? Nie zastąpi ciebie nikt. Oczywiście chciałam sięgnąć po nowy repertuar. Z ostatniej płyty myślałam o niebieskiej sukience, bo to jest właśnie taki temat w niebo wstąpienia. Myślałam o Shalom. To są takie jak najbardziej nowe nasze propozycje, no ale oczywiście organizatorzy zapytali o Zaufaj Panu, już gdzieś to pamiętam, tak, czy się teraz się śmieję, no bo wiadomo, że pamiętam, gram. To jest no taki utwór, który zawsze jest w naszym repertuarze, choć już minęło 23 lata od tego, jak ta piosenka powstała i wtedy zaistniała i teledysk w Ogiernikach, jeszcze nieotwartej świątyni, był kręcony między innymi, bo też na ulicach Krakowa. Natomiast no, ta piosenka wybrzmi. Troszkę zmieniony będzie aranż, ciutek tak żywiej zagrany. Wszyscy postawili na Zaufaj Panu już dziś. Myślę, że słowa w zasadzie aktualne są całe życie i to, że ona ma 20 parę lat, to jakby niczego nie zmienia dzisiaj. Tej postaci się nie zapomina. Po prostu to wizerunki są, zdjęcia, obrazki, które cały czas o tym przypominają i chociażby nasze piosenki właśnie. A coś takiego, co utkwiło ci w głowie? Jakaś myśl, jakieś słowa, które były dla ciebie ważne albo gdzieś tam pracują w tobie do dziś? Trzeba jakby nad sobą pracować. Musicie od siebie wymagać. Wymagać, właśnie. Musicie od siebie wymagać. Nawet jak inni od was nie wymagają. Tak, nawet jeżeli inni od ciebie nie wymagają. To dokładnie te słowa chciałam zacytować. Bardzo ci dziękuję za podpowiedź. I właśnie chodziło o wymaganie, nie? Że to jest takie trochę srogie powiedzenie, natomiast wydaje mi się, że to jest ważne, bo ja nie mówię tu o jakiejś właśnie takiej mocnej dyscyplinie, nie wiem, żeby przeskakiwał samego siebie, ale faktycznie takie proste rzeczy w prostych czynnościach, w prostym życiu, tak na co dzień, w małych rzeczach, żeby o to walczyć, o to dbać, bo ustawienie siebie, myślę, na różnych płaszczyznach, poziomach, nie wiem, taki kręgosłup gdzieś tam, który może towarzyszyć człowiekowi lżej lub mocniej w życiu, nie? Ja bardzo serdecznie zapraszam. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego powodu, że zostałam tam zaproszona. No ja to zawsze mówię, 23 lata na scenie chrześcijańskiej się doczekałam. I to jest wielkie wydarzenie dla mnie, więc cieszę się, zapraszam. Bądźcie na rynku w Wadowicach albo przed telewizorami, gdzie tam wam wygodnie. Serdecznie zapraszam, Magda Anioł. Getsemani. Gdy nie ma ziemi ani nieba, gdy się przelewa czasu kielich na żniwo ojca, syn dojrzewa. Gdy z dala śpią uczniowie, a miłość łka zdradzona, zostaje ona, ona, ona. Gdy chłód przenika aż do trzewi, gdy noc się skrada aż do serca, gdy oczy potem krwawym płoną i za murami już morderca, gdy w srebrze judaszowym nadzieja uwięziona, zostaje ona, ona, ona. Gdy zapadł wyrok pokryjomu, gdy biesy z piekła wypuszczone zawieją gwoździe w skrzyniach kata i rosną ciernie na koronę, gdy w bramach Jeruzalem ostatnie światło kona, zostaje ona. Getsemani, Magda Anioł. I tak jak Państwo słyszeli, Magda uznała, że ten utwór Getsemani będzie o wiele lepszy, żeby teraz zaprezentować, niż o wiele właściwszy, niż utwór, który zaprezentuje na koncercie, a to dlatego, że jesteśmy w takim czasie między Wielkim Tygodniem, Niedziela Palmowa, za tydzień Wielkanoc, a przed nami wydarzenia z całego Wielkiego Tygodnia, które będą się dopiero rozgrywały. No i stąd utwór Getsemani. I tak jak wspomniałam, w koncercie Nie zastąpi ciebie nikt, udział weźmie również Olga Szomańska, która jako jedna z wokalistek śpiewała w kompozycji Piotra Rubika Tu es Petrus. To również była jedna z takich kompozycji, jedno z takich oratoriów nawet, inspirowane postacią Jana Pawła II. A zatem Tu es Petrus. cały pontyfikat Jan Paweł II był natchnieniem dla kompozytorów wielkich form symfonicznych. Beatus Wir, psalm na baryton solo, chór i wielką orkiestrę Henryka Mikołaja Góreckiego został zamówiony jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę na uczczenie 900. rocznicy męczeńskiej śmierci krakowskiego biskupa Stanisława. Henryk Mikołaj Górecki pracował nad utworem od 2 kwietnia do 19 maja 1979 roku, a prawykonanie odbyło się w Krakowie w kościele franciszkańskim 9 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Ojciec Święty, któremu dzieło zostało zadedykowane, wyraził swoje uznanie, dziękując publicznie kompozytorowi Mikołajowi Henrykowi Góreckiemu za dostarczenie tak głębokiego doznania, jak powiedział. Beatus Wir. Beatus Wir, we fragmencie oczywiście, psalm dedykowany Janowi Pawłowi II. Takich kompozycji, wielkich form symfonicznych powstało wiele. Taką kompozycję napisał również profesor Krzysztof Penderecki. My dzisiaj Państwu nie możemy wszystkiego pokazać. Na to będzie jeszcze czas zresztą. O tej kompozycji profesora Pendereckiego również Państwu opowiadałam. Dziś w Niedzielę Palmową przypada jednocześnie rocznica, 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Stąd też ta muzyczna opowieść plecie się pomiędzy Wielkim Tygodniem a postacią Ojca Świętego Jana Pawła II i utworami, które były jemu dedykowane, lub też jego poezją, która często stawała się dla kompozytorów pewnym natchnieniem. Tak też było w przypadku Joachima Menzla, pianisty jazzowego, kiedy pisał kantatę Miłość mi wszystko wyjaśniła. W tym projekcie udział wzięli znamienici jazzmeni, krakowska orkiestra Sinfonia Viva i chór chłopieńcy Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. I tym utworem zamkniemy pierwszą godzinę muzycznego spotkania, aby chwilę po godzinie 7 Agnieszka Chrostowska i Wojciech Zaguła oraz Dana Winnicka opowiedzieli o wydarzeniu, które nastąpi w Wielki Piątek. A zatem Miłość mi wszystko wyjaśniła. Muzyka Joachim Mencel, słowa Karol Wojtyła. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Dokumenty wytworzone przez ukraińskie KGB pokazują, jak wybór Jana Pawła II zmienił układ sił na świecie i dał nadzieję milionom chrześcijan w krajach komunistycznych, pisze Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym. Wiele dokumentów z tego zbioru dotyczy okresu przygotowań do milenium Chrztu Rusi Kijowskiej, które od dawna przykuwały uwagę Jana Pawła II. Inicjatorem obchodów był kardynał Slipyj. W liście przekazanym papieżowi w listopadzie 1978 roku postulował wykorzystanie tego milenium w 1988 roku do upomnienia się o losy Kościoła skazanego przez Stalina na zagładę. To zainspirowało Jana Pawła II do podjęcia wielkiego wysiłku organizacyjnego oraz dyplomatycznego, aby wykorzystać uroczystości milenijne do nowego religijnego otwarcia na wschodzie. Czytamy dalej. Przygotowanie do milenium Chrztu Rusi Kijowskiej stało się ważnym obszarem aktywności Jana Pawła II wobec Związku Sowieckiego i szerzej w relacjach ze wschodnim chrześcijaństwem. Być może papieska inicjatywa była jednym z ważniejszych czynników skłaniających sowieckie państwo oraz patriarchat moskiewski do zorganizowania obchodów, co później miało tak wielkie konsekwencje dla życia religijnego w Związku Sowieckim. Skutkowało bowiem zmianą prawa wyznaniowego, od 1918 roku jednego z fundamentów sowieckiego państwa. Te dokumenty są ważnym przyczynkiem do oceny historycznej roli pontyfikatu Jana Pawła II, który wykorzystując sprzyjającą koniunkturę geopolityczną, wygrał wojnę, jaką wszystkim religiom wytoczył bolszewicki ateizm, próbując w imię socjalnej i politycznej utopii pozbawić ludzi prawa do wiary w Boga, pisze Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym. Kiedy 18 lat temu umierał, Polska solidarnie trwała na modlitwie. Tamto przeżycie zjednoczyło wspólnotę, która miała we wdzięcznej pamięci to, jak prowadził nas do wolności i jak bardzo chciał nas nauczyć rozumnie z niej korzystać, pisze Bogdan Kędziora w tygodniku Niedziela. Po latach okazało się, że słuchanie polskiego papieża i wierność jego nauczaniu są o wiele trudniejsze niż stawianie pomników i opowiadanie o papieskich kremówkach. Duża część rodaków z tak zwanego pokolenia JP2 miała i nadal ma problem z wprowadzaniem w życie papieskiego nauczania. Nie potrafi także przekazać go młodemu pokoleniu. Widać to boleśnie w lawinowym wzroście rozwodów, w malejącej liczbie zawieranych małżeństw sakramentalnych, w zmianie modelu rodziny, która staje się jedynie rodzajem azylu opartym na relacjach partnerskich, w biernej zgodzie na laicyzację życia, w głębokich podziałach przypominających wojnę między plemionami, w braku odpowiedzialności za słowo i w braku szacunku dla człowieka, w malejącym udziale młodzieży w katechezie szkolnej, w rosnącym, często ślepym antyklerykalizmie, w niechęci wobec zaangażowania społecznego Kościoła poza działalnością charytatywną, w rosnącej akceptacji dla antykoncepcji i aborcji, w odchodzeniu dużej części młodego pokolenia od wiary i Kościoła. Czytamy dalej. Dziś w naszym kraju publicznie próbuje się zniesławiać papieża, a nawet podważać jego świętość, czyniąc zeń patrona homofobii czy obrońcę pedofilów w sutannach. Dlatego dzisiaj największym pomnikiem dla Jana Pawła II powinno być odkrywanie na nowo jego nauczania i wierność jego przesłaniu w codziennym życiu. Czas na wprowadzenie elementów nauczania papieża do programów polskich szkół i uczelni, aby sama młodzież mogła odnaleźć w nim odpowiedzi na rozterki związane ze współczesnością, pisze Bogdan Kędziora w tygodniku Niedziela. Autopromocja. Zaczął się uczyć gry na fortepianie, gdy miał 4 lata. Potem stworzył zespół, który śpiewem głosi dobrą nowinę. Chester Berg Jr. and Company koncertowali na całym świecie, wystąpili też w Trójce. Chester Berg Jr. and Company w Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert dzisiaj, tuż po 19:00. Autopromocja.